Προχθές ο σκύλος μου ο Μπλακ μου έφαγε μια πολυθρόνα. Τον έδωσα λοιπόν κι εγώ σε ένα γνωστό μου κυνηγό κάπου κοντά στο Μαραθώνα. Τον έδεσε και μη μου λες πάνω σκυλάκι να αγαπήσω. Τον έκλεισε να κοιμηθεί σε ένα σειρματινό κλουβί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί που κουνάει ακόμα την ουρά του. Μετά μου ζήτησαν το Μπλακ ένα ζευγάρι Αμερικανοί. Μα είναι μακριά η Αμερική κι ώσπου να φτάσει ο Μπλακ εκεί είχε γεράσει και πεθάνει. Το κλάψανε και μη μου λες άλλο σκυλάκι να αγαπήσω. Το κλείσανε να κοιμηθεί σε ένα βελουδινό κουτί, όμως ο Μπλακ γύρισε πίσω. Γύρισε μια νύχτα που εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως η αγάπη να είναι ένα σκυλί ή καμιά φορά το φαντάσμα του. Γύρισε μια νύχτα που έβρεχε πολύ εδώ σε μένα την κυρά του. Ίσως